نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نهم ناقض بتشريح أو بتوضيح كي لغيايو مخي ده خروج اعتقادي مثال بيان شو يعني څوک چې دا عقیده ساتي چې د هغې دپاره د نبي صلی الله علیه وسلم د شریعت نه خروج او وتل جایز دی لکه څرنګه چې د خضر علیه الصلاة والسلام لپاره د موسی علیه الصلاة والسلام د شریعت نه وتل جایز وو په دې ناقض کې موږ مخکې وویل چې دا خروج د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم نه دوه قسمه دی یو خروج اعتقادی دی چې کاملا د ایمان سره منافی دی داسې خروج د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم څخه چې هغه خروج اعتقادی نومول کیدی شي نو دغه کاملا د ایمان سره منافی دی او سړی پې مرتد کیږي او کافر کیږي ولی دغلته بل قسم خروج هم شته یعنی خروج د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم نه خو هغه خروج نومول شوی دی په خروج عملی سره خروج د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم څخه په خروج عملی سره دا خروج عملی بیا دوه قسمه دی یو هغه خروج عملی دی چې اکبر دی سړی پې کافر کیږي او بل هغه خروج عملی دی چې هغه اصغر دی ورکوټی خروج دی سړی پې نه کافر کیږي لکه یو انسان دی یو بنده دی د الله هغه ایمان او عقیده ولري په دې باندې چې د محمد صلی الله علیه وسلم شریعت دا هر انسان باندې لازم دی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مبعوث شو پیغمبر راواستول شو نو د ده شریعت په هر چا لازم دی یو سړی په دې عقیده لري لیکن د دې شریعت نه خروج وکړي په خپل عمل سره یعنې عمل ونکړي عقیده ولري خو عمل ونکی عمل نکول څه معنی یعنی جنس عمل ونکی مراد احاد الاعمال ندی افراد د اعمال مراد ندی بلکې جنس عمل یو سړی ونکی نو دا قسم وتونکی د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم نه په عمل سره دا هم کافر دی اجماعا په دې کې مې اتفاق دی چې تارک د جنس عمل پریښودونکی د جنس عمل دا کافر دی او هر چې پریښودونکی د احاد الاعمال وي پریښودونکی د افرادو د اعمالو نو په دې کې تفصیل دی ځکه د اعمال چې وي دا دوه قسمه دي یو هغه عملونه دي چې د هغې په پریښودلو سړی کافر کیږي بل هغه قسم عملونه دي چې د هغې په کولو سړی کافر کیږي بل هغه قسم عملونه دي چې پریښودل یا کول یې کفر نه وي نو هغې تفصیل وروسته راروان دی انشاءالله خو دلته دا جنس عمل څخه خروج وشي یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام د شریعت څخه خروج وشي په جنس عمل سره یعنی معنا څه یو سړی دی چې هغې عقیده خو یې ټیک ده خو عمل نه کوي تارک د جنس عمل دی نو په دې باندې د علماو اتفاق او اجماع ده چې تارک د جنس عمل پریښودونکی د جنس عمل دا هم کافر دی دغه خروج چې په جنس عمل سره خروج وشي د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم نه او جنس عمل څوک ونه کړي نو دا کافر دی او دا خروج کفر دی دا لوی خروج دی دې ته خروج اکبر ویل کیږي چې کفر دی دا اصطلاح د جنس عمل دا نوې اصطلاح ده دا اصطلاحي حادث ده دا په سلفو کې دا اصطلاح چا نه ده استعمال کړي جنس عمل خو هر وخت کې چې یو اصطلاح ته ضرورت پېښ شوی دی د اهل سنه والجماعه په وړاندې ضرورت پېښ شوی دی یوې اصطلاح ته چې د مبتدعینو بدعات پې رد کړي د هغې مقابله پې وکړي نو هغه وخت کې اهل سنه والجماعه یو مخصوص اصطلاح هغه وخت کې راویستی وي نو دا اصطلاح هم د دغې قبیلې نه ده نو مراد د جنس عمل نه څه دی نو دا اصطلاح چې جنس عمل دی نو اگر چې حادثه اصطلاح ده خو په اصطلاحاتو کې څه جګړې او جنگ کول او منازعات کول څه ښه خبره نه ده ولا مشاحته فی الاصطلاح په اصطلاحاتو کې اختلاف او تنازع جوړول او کول دا څه ښه خبره نه ده تر څو پورې چې اصطلاحات تغییر د معنا او تغییر د مبنا رانه ولي نو په اصطلاحاتو کې اختلاف او الفاظو مختلفوالی څه باک نه کوي خدا جنس عمل چې په کتابونو کې ذکر کیږي نو د دې نه مراد څه شی دی؟ نو مراد په جنس عمل سره اصل عمل مراد دی. دا د بعضی علماو نظر دی. مراد د جنس عمل نه اصل عمل مراد دی. یعنی اصل عمل څه معنی؟ یعنی هغه عمل چې په هغې باندې شریعت اسلامیه بنا دی، د دغې عمل په التزام سره شریعت بناوي. او په معاصر علماو کې شیخ ابو العزیر حفظه الله د دې په باره کې ښایسته تفصیل کړی دی. الله رب العالمین دې ورته جزای خیر ورکي. د شیخ ابوالعزیر په نسبت باندې جنس العمل څه شي ته وایي؟ هغې عمل واجب ته ویل کیږي چې په دغې عمل واجب باندې اصل دین بناوي، او دغه اصل دین چې مقتضی د تلازم دی په مابین د عمل القلب او عمل الجوارح کې، دغه اصل دین پې بناوي په دغې عمل باندې، دغې عمل واجب باندې. په داسې طریقې سره که دغه اعمال لازمه چې کوم لازم دي د عمل القلب سره دغه منتفی شي، دغه اعمال ظاهره، او دغه اعمال چې اصل دین پې بنا دی دغه منتفی شي، دغه اعمال چې اصل دین پې بنا دی، لکه کم عملونه، لکه من شو، موالات شو، معادات شو، التزام د شریعت شو ظاهرا نور، نو دا به دلیل د دی وي، او دلته به مونږ قطع او یقین کولی شو چې اصل دین منتفی دی. او دا خود اهل السنه والجماعه اتفاقی قول دی چې په مابین د اعمال ظاهره و کې د جوارحو د اعمالو ترمنز او د اعمال القلب ترمنز، اعمال القلوب ترمنز څه شی دی؟ تلازم دی. د ظاهر او باطن ترمنز تلازم دی. او د دې دپاره د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عبارت را نقلوم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلی دی: رد کوي په هغه چا باندې چې څوک عمل د جوارحو د ایمان څخه وباسي، وایي اذا لم يدخلوا اعمال القلوب في الايمان لزمهم قول جهم، وان ادخلوها في الايمان لزمهم دخول اعمال الجوارح ايضا فانها لازمه لها. وای که څوک اعمال القلوب په ایمان کې داخل نه وي، د زړه عملونه په ایمان کې داخل نه وي، نو دا خو د جهمیانو قول دی، دا خو د جهم بن صفوان قول دی، دغه فساد لازمیږي. او که اعمال القلوب په ایمان کې داخل وای، نو به ورسره دا لازم ده چې اعمال الجوارح به هم په ایمان کې داخل وای، ځکه اعمال الجوارح د اعمال القلوب سره لازم دي. مجموع الفتاوا کې دا عبارت دی. بل عبارت ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غم په مجموع الفتاوا کې دی: وای اذا سلمت ان هذه لوازم الايمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. وچکلت دا تسلیم کی چې دا اعمال الجوارح دا لوازم د هغه ایمان دی چې کوم په زړه کې وي، نو عدم د لازم موجب دی او لازمونکی واجبونکی دی، عدم د ملزوم لره، نو لازمیږي د عدم د دې ظاهر نه، د اعمال ظاهره او د جوارح او د اعمالو د عدم نه لازمیږي څه؟ عدم د باطن، یعنی د زړه عمل دی هم بیا نشته دی چې کله دی د جوارح عمل نه وي. دا عبارت هم په مجموع الفتاوا کې دی. او دارنګي د مجموع الفتاوا یو بل عبارت دی کوم چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عبارت دی: وای العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه. عمل ظاهر د عمل باطن سره، یعنی د جوارح عمل د زړه د عمل سره لازم دی، ترینه نه جدا کیږي. وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، او د ظاهر انتفاء نشواله دا دليل دي د نشوالي د باطن. چې څوک په جوارح باندې اعمال نه لري، نو د هغه د زړه عمل هم منتفي دي او نشته دي. بیا شیخ ابو العزیر ویلی دی: وإذ المقصود بجنس العمل عند من اصطلح به أن يأتي بالعمل الظاهري الذي ينبني عليه أصل الدين بحيث يكون بذلك العمل قد التزم بالإسلام وإن قصر في بعض الأعمال التي لا ينبني عليها أصل الدين. شیخ ابو العزیر وای و ځکه مقصود په جنس عمل سره د هغه چا په نیز باندې چې دا د جنس عمل اصطلاح استعمالی هغه دا دی چې په ظاهري عمل باندې راته ګوشي، هغه ظاهري عمل چې په هغې باندې اصلي دین بنا دی په داسې طریقې او په داسې شان چې دغې عمل ظاهري باندې او د دې جوارحو په عمل سره یې التزام د اسلام کړی وي. اگر که په بعضې اعمالو کې ده نه تقصیر وشي، اگر که کوتیانې وشي، هغه اعمال چې کوم باندې دین نه دی بنا، اصل د دین پرې نه دی بنا. بیا وایي وایي دلته جنس استعمال شوی دی، جنس عمل او جنس عام دی د څه نه د نوعینا. نو جنس عمل داغه اصلی عمل دی چې داغې نه لابودي ده په حقیقت ایمانیه مرکبه کې، هغه حقیقت ایمانیه مرکبه چې مرکب دی د اعتقاد نه او انقیاد نه. او نوع څه شی دی؟ نوع خو هغه احاد الاعمال بشي چې بعضی احاد الاعمال داسې وي چې داغې ترک کفر وي او بعضی هغه چې ترک کفر نه وي. دا عبارت د شیخ ابو العزیر په کتاب الوابل الصیب على ما ورد على شبکه التحدي الاسلاميه من سؤال طيب څلرشتمه او پنځشتمه صفحه کې دا ویلې ده. بیا شیخ ابو العزیر د دې خبرې دپاره چې مراد د جنس عمل نه دغه دی، د دې دپاره یې استدلال کړی دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دوو قولونو باندې. اول قول ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويلدي فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وإنقيادا له فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. ويهرش أصل إيمان دي هغا أصل إيمان جاغا إقرار دي فأغد سبان دي جي پیغمبران وفي دا الله دا طرفنا را تكر دي إقرار فأغد سبان دي جي پیغمبران وفي دا الله دا طرفنا را تکړه دې. اقرار یعنی هغه څه، یعنی تصدیق ور باندې او انقیاد منقاد کېدل هغې ته. نو داغه اصلي ایمان دی تصدیق او ورسره انقیاد. داغه اصلي ایمان دی چې څوک پرې راته ګونی کې نو هغه مؤمن نشي کېدی. نو ګوره دلته تصدیق یې ویل او انقیاد یې ویل، او انقیاد ولو که انقیاد نه مراد انقیاد باطنی شي چې کوم عمل د قلب دی، خو انقیاد ظاهری چې هغه عمل د جوارحو دی دا خو لازم دی کنه د انقیاد باطنی سره، او انتفاع د لازم دلیل وي په انتفاع د ملزوم باندې. نو چې کله عمل الجوارح نشته نو معلوم شو چې عمل الباطن او د زړه عمل هم نشته. مجموع الفتاوا 12 مجلد 444 صفحه ده، طبعه دا دار الوفا درېمه طبعه د 1408 هجري کال. یو دا قول دی چې شیخ ابو العزیر تنه استدلال کړی دی، او د دې قول نه دا واضح شو کنه چې انقیاد دا په عمل سره راځي، هغه عمل چې موجب دی واجبونکی دی د اصلي ایمان لپاره لکه صلات او داسې نور شیان. خو که په دغې عمل باندې راته ګونی شي نو دغه سړی مؤمن نه دی. همدغې ته جنسي عمل وایي. چا چې وایي د معاصرینو نه اصطلاح د جنس عمل استعمال کړی ده نو مراد یې نه دغه شی دی. یعنی مهمه خبره پکې دا شوله چې انقیاد راوړل شو د تصدیق سره، انقیاد مراد د اصل ایمان نه څه شی شو؟ اقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له. نو تصديق ثلاث سويلا انقيادا له. نو كده انقيادنا انقياد باطني واخذت الاشي دزرو على انقياد، خود جوارح وانقياد وسرسده لازم ده كان، او انتفاء لازم دليل بانتفاء ملزوم باندي. نو معلوم شو واضح شو لا چې انقياد په عمل سروي، په عمل موجب سره، هغه عمل چې واجبونکی وي د اصل ایمان دپاره لکه صلات او داسې نور د صلات په شانته. که یو سړی په هغې راته ګوني کې په دغې اصل ایمان باندې هغه مؤمن نه دی کنه. جنس عمل نه همدغه مراد دی. څوک چې د جنس عمل اصطلاح استعمالوي همدغه ترې نه مراد دی وایي تصدیقا به وانقیادا له. او دا خو معلومه خبره ده چې په انتفاع د انقیاد سره چې انقیاد ختم شي نو تصدیق نه ختمیږي کنه. تصدیق جدا شي، د تصدیق به وي او انقیاد بنی. دا خو یو قول شو چې دا غینه شیخ ابو العزیر استدلال کړی. دویم قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه چې شیخ ابو العزیر تینا د دې جنس عمل په تعین کې استفاده کړی دا ویلی دی شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. وإذا تشاجي عقيدة سيوي عقيدة جورا كريدا خب أحكام دي إيمان باني عمل لكي شرائع وأحكام دي إسلام باني عمل لكي نو إذا غسره كافر دي فدسي كفر سرا شده دغي كفر سرا التوحيد باقي نشي فاتي كده. مجموع الفتاوى ومجلد رسا ودردر صفحة مخاني طبعا نوازح شوى كده كان جنس عمل منتفشي يعني جنس عمل كم يوده يعني هغا عمل مراد ده چې کم موجب ده واجبون که ده دفاره ده التزام ده شریعت. نو دغسی جنس عمل چې ده چانه منتفیشو او وی نکو نو دغسره کافر ده پا دسی کفر سره چې ده موحد نشی فاتی که ده ده دغی کفر سره توحید باقی نشی فاتی که ده. ام ده اغا استلاح ده ده جنس عمل جنس عمل ده توای او حافظ ابن القیم رحمه الله قولم ده اغا وای الایمان له ظاهر و باطن وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعسم به المال والذرية ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلو من الإيمان. إيمان دفار ظاهر ويو باطن وي ظاهر سشي ده جبه وينا أو ده اندامونو عمل باطن ده إيمان سشي ده زل تصديق أو زل انقياد أو زل محبت. بياوي چي اغا ظاهر فايدة نكي چي باطن ورلراني اگر چي دغي ظاهر سرا ويني محفوظيگي مال محفوظيگي أولاد محفوظيگي أو بياوي چي دس باطن هم كفايت نكي چي ظاهر ورلراني مگر کلا چي دا ظاهر ني عذر دواجينا چي عاجز دي يا اقراد في يا فرزكا دا نفس دا حلاكي دوخ ويرادا. نبياوي تخلف دا عمل ظاهرا چي دا ظاهري عمل دا جوارح وعمل متخلف شي سر دا عدم دا معنية نا معنية نشتا نا اقراح شتا نا عاجز شتا نا خوف دا حلاكت شتا دي اتس معنی نشتره. او بیا هم عمل ظاهری نموجودیگی سوک عمل ظاهری نکی دا جوارح باندی عمل نکی دا دلیل دا وی پا فساد دا باطن باندی او دا دلیل دا پا خالی والی دا باطن دا ایمان نا چه دا پا باطن کی ایمان نشتا. الفوائد فینزه اتیا صفحه دا طبعا دا چاپ دا دار الكتب العلمية بيروت والا او دوهم طبعا دا دار لسودره نوی هجری کال. نو ظاهر شلولا چه جنس عمل دا هغه ظاهری عمل تویل کیږي چې کوم لازم وي د عمل القلب سره اگر چې جنسی عمل خو عام دی شامل دی عمل قلب ته هم او عمل جارحه ته هم د جوارح عملونو ته هم شامل دی او د قلوب اعمال ته هم شامل دی لیکن اعمال القلوب پټ شیان دي هغې باندې مونږ تعلم نه حاصلیږي څوک پرې نه خبریږي څوک پرې نه پوهیږي خو دونه دی چې عمل د جوارحو لازم دی د عمل د قلب سره نو دا عمل د جارحه دا دلیل شو په چا باندې په عمل القلب باندې اعمال الجوارح دا لازم شو د اعمال القلوب سره او انتفاع د ظاهر مستلزم د انتفاع د باطن لره او نشواله د ظاهر دا دلیل دی په نشوالی د باطن باندې انتفاع د لازم دا دلیل دی په انتفاع د ملزوم باندې. نو دغه عمل ظاهری چې دی چې کوم لازم دی د عمل القلب سره په طریقه د تلازم یعنی داسې شان سره که چېرته د عمل ظاهری منتفی شي نو د عمل قلب هم منتفی کیږي. نو دغه عمل ظاهر چې هغې باندې دین بنایوي دغې ته جنسی عمل ویل کیږي. لږ به نور تشریح کما چې دا جنسی عمل دا د علم طلاب طلبة العلم او فیجنی چې جنس العمل نه مراد څه شی دی. د جنسی عمل څخه مراد دا دی چې د کومو عملونو کول کفر وي او یا چې د کومو عملونو ترک او پرېښودل کفر وي نو له هغې ټولو څخه ځان وساتي که یې کول کفر وي د کولو څخه ځان بچ کې او که یې ترک او پرېښودل کفر وي له ترک څخه یې او له پرېښودلو څخه یې ځان بچ کې او ځان وژغوري. او دا اصطلاح چې د جنسی عمل ترک کفر دی د دې اصطلاح مقصد او معنا دا نه ده چې څومره عملونه وي چې کولی کفر وي، نو که د ټولو دغو عملونو ارتکاب وشولو نو سړی به پې کافر کیږي او تارک د جنس عمل به ګڼل کیږي. او که د یو یا دوه یا درې مثلا ارتکاب وشولو نو سړی به پې نه کافر کیږي او تارک د جنس عمل به هم نه ګڼل کیږي. یا د کومو عملونو ترک چې کفر وي، که د ټولو دغو عملونو ترک وشولو نو سړی به پې کافر کیږي او تارک د جنس عمل به ګڼل کیږي. او که د یو یا دوه یا درې یا څلورو مثلا ترک وشولو نو سړی به پې نه کافر کیږي او تارک د جنس عمل به هم نه ګڼل کیږي. د جنس عمل څخه دا بالکل مراد نه دی. د جنس عمل څخه هغه عملونه مراد دي چې د دین ورباندې بنا ده، چې دین پرې مبنی دی او دین بغیر له هغې پاتې کیدی نشي، که عمل القلب وي او که عمل الجوارح وي. ځکه دا اعمال الجوارح او اعمال القلوب د دې ترمنځ تلازم دی. عمل الجوارح لازم وي د عمل القلب سره، او انتفاع د لازم دلیل وي په انتفاع د ملزوم باندې. نو دغسې عملونو کې یو هم که وکړی شي او یا ترک کړی شي نو جنس پرې ختمېدی شي، هغه جنس عمل پې مفقود کیږي او ختمېدی شي او جنس بیا تحقق نه لري. البته د عمل واجب په ترک سره فقط نقصان د ایمان راځي او اصل ایمان ورباندې نه ختمیږي چې د اسلام څخه فیصله او بنده بهر شي. او د عمل مستحب په ترک سره د بنده درجه چټیږي، حتی ګناه پرې هم نه وي. نو که یو انسان اعمال واجبه او اعمال مستحبه ټول کوي خو هغه اعمال پرېږدي چې ترکی کفر وي، نو دغه انسان جنس عمل لره متحقق کوونکی نه دی، بلکې جنس عمل لره تارک دی. او که ټول واجب او مستحب عملونه کوي او هغه عملونه هم کوي چې ترک ته یې کفر ویل شوی وي، خو صرف یو عمل یې ترک کړلو، داسې عمل چې ترک یې کفر وی، نو بیا هم دغه انسان تارک د جنس عمل دی. او که هغه عملونه وکي چې د اصل ایمان څخه شمیر دي او د هغه عملونو څخه ځان وژغوري چې نه کولی د اصل ایمان څخه وي، نو دغسې انسان او بنده تارک د جنس عمل نه شمیرل کیږي، بلکې نوموړی راتګ کوونکی دی په جنس عمل باندې، ولو که تارک د واجباتو او مستحباتو وي. او دا غلط فهمی ده چې که په اعمالو کې یو بنده کوونکی د لمونځ وي فقط د لمونځ کوونکی وي، یا د روژې فقط کوونکی وي، او یا د زکات او یا د حج فقط کوونکی وي، نو دغه بنده به تارک د جنس عمل نه وي. ځکه جنس عمل جوړ وي د هغې ټولو عملونو څخه چې کولی د اصل ایمان او اصل دین او اصل تقوا لپاره ضروري وي، او له هغې ټولو عملونو د پرېښودلو څخه چې ترک یې د اصل ایمان او اصل تقوا او اصل دین د تحقق لپاره ضروري وي. نو جنس عمل دغې ته وایي که یو داسې عمل وکړل شو چې کولی کفر وي، یا یو داسې عمل ترک کړی شي چې ترکی کفر وي، نو جنس عمل نه موجودیږي، بلکې جنس عمل مفقود شلو. ځکه جنس عمل خو عبارت و د مجموع ضروریاتو څخه، کوم چې د اصل ایمان لپاره ضروری و، نو فقط د یو ضروری سره جنس مفقود شلو. اگر چې جنس عمل دا حادثه اصطلاح ده او ټول علمای په تشریح او توضیح کې یوه خوله نه دي، بلکې احمد بن عمر الحازمی صاحب په خپلو مؤلفاتو کې په خپلو تصنیفاتو کې دا واضح کړی ده او دا یې ویلي دي چې مراد د جنس عمل څخه معین څیز دی چې هغه صلات دی، لمونځ دی. ځکه په دې د صحابو اجماع ده چې تارک کافر دی، اگر چې رستو علما ور پکې رستو امامانو پکې اختلاف کړی دی، خو چې کله یو ځل مخکې اجماع موجود شو او رستو علما بیا اختلاف کوي، دغه اختلاف ته نظر نشي کېدی، په دې سره هغه اجماع نه نقض کیږي او نه ماتیږي. او که د جنس عمل څخه طول عملنا مراد شي طول عملنا لك ده لفظ ده جنس نش فهميه نبيابا أرومرو داسي ولكي چه تارك ده جنس عمل هم كافر ده إجماعا أو أحد الأعمال كي هم بعض داسي أحد أو أفراد ده عملون دي چه كون كي كافر كي أو بعض داسي دي چه تارك او پری خودون کی کافر کیگی د احاد الاعمال سرا او بعضی داسی دی چې تارک او پری خودون کی کافر کی د احاد الاعمال سرا بد مربوطه دلایل موافق چلند کی دلیشی یعنی د دی احاد الاعمال د دی اعمال او افراد کی چې کم مستقل نصوص راغلی دی دغه په باره کی د هغه نصوص مطابق به سره چلند کی کنس کی دا واردو چې د دی عمل نکول کفر دی نو بیا به د دغه عمل کول کفر وی او کده دی عمل کول کفر گنلی او د دلیل پرنا کی دلیل ورته کفر ویلو نو به کول کفر وی نو د دلایل مطابق به د احاد الاعمال سره چلن کی دیشی نو هغه شخص چې هغه خروج وکي د شریعت د محمد صلی الله علیه و سلم نه په عمل سره یعنی جنس عمل ترکی نو دا هم کافر دی په الله رب العالمین باندې العياذ بالله زكا با ايمان كي دا عمل نلابو دي دا عمل ركن دي فا ايمان كي يا بعض علماء دا دين تعبير كي شرط و صحة دا عمل شرط دا صحة دي فا ايمان كي دي ايمان دا صحة دا فار عمل شرط دي او دا ممكن ندا چه ايمان دي وي او عمل دي ني ندا دي وجينا الله رب العالمين عملونا شرط كلي دي او دائما الله رب العالمين پا ما بين ده ايمان او ده عمل صالح کی اقتران را وسته ده یو زیواله ورطور کرده ده قرآن کریم کی الله زیف زی ده ايمان سرط شه ذکر که عمل صالح الله فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ده ايمان سر مقارن الله رب العالمين شه ذکر که عمل صالح نو؟ په ایمان کې د عمل صالح نه لابودی ده ضروری ده چې عمل صالح به ملګری کیږي نو ایمان به جوړیږي او که عمل صالح موجود نشي نو ایمان نه موجودیږي یو قول د غلات مرجیه او غالی مرجیه او غلو کوونکو مرجیه یو قول باطل موجود ده او هغوی ویلي دي چې عمل په ایمان کې رکن نه دی او دا عمل چې دی دا فقط شرط د کمال د ایمان د پاره دی نه رکن دی په ایمان کې او نه شرط د صحت د ایمان د پاره دی بلکې فقط شرط کمال دی د ایمان کمال راځي په عمل باندې او نه رکن دی او نه شرط صحت دی د ایمان د پاره نو دا د مرجیو د غلاتو مرجیو قول دی خو بعضی نور محدثین او بعضی شارحین د حدیثو هغوی هم په دې مسلک باندې تللي دي الله رب العالمین دې ورته معافي وکړي او اشعریو هم دا قول اخیستی دی نو دوی اعمال فقط د ایمان ثمره ګڼي او په ایمان کې رکن یا شرط د صحت نه ګڼي او دا قول باطل دی مخالف دی د کتاب الله او د سنت رسول نه د امام حمیدی رحمه الله نه پوښتنه وشوم د دې قول په باره کې نو هغې په دې قول باندې سخره دوکو او ویل چې دا د الله د کتاب او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو د عمل نه مخالف قول دی اجماع د صحابو اجماع د سلف صالح په دې باندې ده چې په ایمان کې د عمل نه لابودی د عمل ضروری دی په ایمان کې د عمل د موجودیدو نه بغیر ایمان نه موجودیږي او دا محل د اجماع دی په دې باندې علما او اتفاق دی په دې باندې د علما او اجماع ده او څوک چې د دې قول نه مخالفین دي د هغوی قول شاذ دی او هغوی خپله منحرفین دي او دا اجماع امام احمد را نقل کړی ده او نور علما هم را نقل کړی ده د امام حمیدي نه سفيان بن عيينة رحمه الله ويلي دي چه المرجئة هم الذين يقولون إنه لا يلزم في الإيمان العمل مرجئة خلق دي چه آغوي داوي چه پا إيمان کی عمل ضروري نده او بالقسم خروج ده شريعت ده محمد صلى الله عليه وسلم نه چې هغه خروج ده په عمل سره خو هغه خروج اصغر ده اکبر نه ده نو هغه په معاصي او سيئات سره وي چې کوم د کفر نه کته وي لکه مثلا د بخل د وجه نه زکات پری دي یا روژه پری دي یا بعضی هغه واجبات پری دي چې هغه ترک کفر نه وي نو دا خروج اصغر ده دا اغا خروج نده چه مونگ ده کم خروج په تشریح او توضیح کې لګیا یو، بلکې دا یو معصیت ده، د معاصیونه یو کبیره ګناه ده، د کبایرو ګناهونو نه. البته اوس په دې ځای کې زه د تقلید په حق لهم یو څه وضاحت او تشریح کول غواړم، ځکه د دې تقلید لپاره هم لویه علاقه او لویه صله او ارتباط موجود دی د مسلې د خروج سره، یعنې خروج د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم نه. ځکه مقلد چې کله تقلید کوي، بعضې وخت کې داسې وي چې تقلید کوي په خلکو کې د یو شخص تابعداري شروع کړي، او داسې د هغې حکمونو پسې روان وي، او داسې پې اعتمادي وي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم په حکمونه او احکامو باندې چې سړی اعتماد لري، دونه اعتماد په هغه شخص باندې لري، او د هغه اوامر او د هغه نواهي ورته دومره قیمتي وي. نو د تقلید درې صورتونه دي. تقلید ده چې د یو چا خبره مني او دغه سړي نه په دغه خبره باندې څه دلیل نه غواړي، یا ورله دلیل وي دیتې نه غواړي، یا د سره دلیل ورله وي نه په خبره باندې. نو د تقلید دپاره درې صورتونه دي، بعضې حق معلومیږي او بعضې چې دي نو هغه باطل دي. اولنی صورت دا دی چې یو انسان وي، امي وي، امي عامي سړی دی، علم نه لري، معرفت نه لري، علم یې نه دی کړی، نو په هغه مسایلو کې چې تقلید پکې ممکن وي، نو دا عامي سړی به خامخا په هغې کې تقلید کوي. او کوم مسایل چې هغه دي چې په هغې کې تقلید ممکن نه دی، چې لکه په الله باندې ایمان، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان، په ایمانیاتو کې تقلید نه وي، نو دی کې به تقلید نه کوي. په ایمان کې تقلید نشته، په هغې کې بس ایمان دی او تصدیق دی. انسان به په څه شي کې تقلید کوي؟ یعنی تقلید دا معنی چې د یو عالم نه پوښتنه وکړي او د الله حکم تینا وغواړي چې په دې مسله کې د الله حکم او د الله د رسول حکم څه شی دی. نو دې لره بعضې علما په تقلید سره مسما کوي. دا اگر چې په حقیقت کې اتباع ده، او په اصطلاح کې ما مخکې ویل چې ولا مشاحته فی الاصطلاحات، نو اوس دا د یو عالم نه پوښتنه کول چې ما ته په دې مسله کې د الله حکم او د الله د رسول حکم بیان کا، ما ته دا مسله د وحی په رڼا کې ووایا، نو دې ته که تقلید نوم ورکې او که د اتباع نوم ورکې خدا جایز دی. اگر چې دا تقلید نه دی، دا اتباع ده، ځکه دلیل پې موجود دی. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انما شفاء العي السؤال. خو کوم چې متعلق د ایمان او د توحید او د توحید د ضد یعنی شرک پوری متعلق وی، یا د رسول صلی الله علیه وسلم سره، یا د ارکان د اسلام سره چې کوم ظاهر او واضح ارکان دي داغه سره متعلق، چې کوم امور معلومه د دین نه دي، لکه د پنځو منځونو فرضواله، د زکات فرضواله، د حج او د روژې فرضواله، په دې کې تقلیدونه نشته. انسان چې تقلید کوي په دې معنی چې لاړ شي او عالم ته ووایي چې ما ته په دې مسله کې د الله او د الله د رسول حکم بیان کا، په دې مسله کې د الله او د الله د رسول حکم څه دی. نو دا که مسما کې په تقلید سره او که په اتباع سره، نو دا جایز ده. نو هغه به څه رقم مسایل وي چې دی پکې دغسې عالم ته ورځي او د هغه نه پوښتنه کوي، لکه د مونځ تفصیل شلو، د حج تفصیل شلو، یا د روژې تفصیل شلو، د زکات تفصیل شلو، دغه شانتې مسایلو کې په دې کې تقلید شته. یعنی تقلید په دې معنی چې لاړ شي او عالم نه پوښتنه وکړي، اگر چې دا حقیقت کې تقلید نه دی، دا هم اتباع ده. نو امی سړی چې کله جاهل وي او علم ورسره نه وي، نو دا باک نه لري چې ورشي او عالم ته کښېني او ورته ووایي چې په دې مسله کې ما ته د الله او د الله د رسول حکم بیان کا، ځکه دا خو په دې آیت عمل دی کنه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، د علماو نه پوښتنه وکړئ که نه پوهېږئ. نو په دې آیات کې کوم شخص الله رب العالمین نه دی تعین کړی چې پلانی شخص ته ورشئ او پلانی ته ورشئ، نه، د چا نوم یې نه دی اخیستی، خو چې چا سره دلیل وي، څوک چې عالم د قرآن او د سنت وي، هغې نه پوښتنه وکړئ. فاسألوا اهل الذکر، اهل الذکر یې ویلي دي. نو اهل الذکر څوک دي؟ ذکر څه ته ویل کیږي؟ وحی ته ویل کیږي کنه، قرآن ته ویل کیږي، سنت ته ویل کیږي کنه. یعنی د قرآن او د سنت فوهان دغه علما او ته ورشي، هغې نه پوښتنه وکړي. ذکر قرآن کریم په اصطلاح کې چا ته ویل کیږي؟ وحی ته کنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن ته ذکر ویل شوی دی. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل الذکر. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تا ته وحی را لېږلې ده، ذکر قرآن، دی قرآن د دې تفصیل او د دې شرح او د دې وضاحت ستا وظیفه ده پیغمبره، داب خلقو توضيح كا نبي عليه السلام قرآن داغ وحي بخبل قول بخبل فعل بخبل تقرير سر سكري دا دي تبيني كره دي وزاحتي كره دي هم دارنگي ببل آيات كي الله فرمائي لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله رب العالمين حكاية كي دا داغي قمرا خلقنا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني ما دا شيطان وما لنا شيطان دا وحي نوارا ولما إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب أنزل عليه الذكر من بيننا نبي عليه السلام بيادو چه پدبان دي زمان دي طول و كل و پمينز كي دي دومر خلقو كي پدبان دا وحيرا لا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر سمعوا الذكر سشيره قرآن وحي نيوسو رد تقليد خداو إنسان نافوه دي عميده علم نشته ده معرفت نلري نو ده چه ورشه و عالم تاكينه ورتوه چه بده مسئله که ده الله حكم و ده الله ده رسول حكم را تا بيان که واضح که چه زه اغشان تي عمل وکما نو ده که مسمى که پا تقلید سره و که فتبا سره ده جایز قسم ده دویم قسم و دویم صورت آغا ده چه او انسان وی ده او انسان تقلید کهی او داغه تقلید په ځان باندې واجب ګڼي او داغه د اقوال نوزي بس او دماغه تقلید کوي د بل چانه د شخص معين تقلید کوي او دا ګومان کوي چې زهو جاهل ما او زبط څنګه عمل وکما په کتاب الله او په سنت رسول باندې زهو جاهل ما نو دا بس دغه یو کس ونیسي او دغه لمن کلکه کې او په ماغه په سرواني او داغه ټوله خطا او رسا مسائل مانی نو دا قسم تقليد يقيني الشرك ده دي تشرك في الطاعة وي الله رب العالمين دي تمونغو سادي طول مسلمان دي ده الله بجكي ندي تشرك في الطاعة وي لك الله تعالى چه بيان کرده ده وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطاعتموهم إنكم لمشركون ده الله وده الله ده رسول لما سوا ده بلچا اطاعت كول بدش طريقه سارا بدش سختي سارا ده شرك في الاطاعت منل کی او گنل کی او دے اللہ رب العالمین چی حکایت کرے دے دے یہودنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم دے یہودیانو خپل علماء خپل پیران دے خدایان جوڑ کلیو دا اللہ نا سیوا او عیسیٰ علیہ السلام ہم خدای جوڑ کلیو نو نبی علیہ السلام دے تفصیل کرے دے اگر سو چی دوی علماء با ورطا سشے حرامو گرنل دوی با پاگا حرامو کی داگوی ملگر توب کو او چی سشے با ورطا حلال کلو مگا حلالو کی با ورطا رتلل او ملگر توب بیکو پا تحریم دا حلالو کی او پا تحلیل دا حرامو کی ورلا اطاعت کو با نو دا صورت صورت ممنوع دے و شرک باللہ دے الله رب العالمين دي ټول مسلمانان وساتي دي داسي عقيدين او داسي تقليد نه ده هم دسي تقليد په باره کې شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فرمای واي واذا كان الرجل متبعا لابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد وراى في بعض المسائل ان مذهب غيره اقوى فاتبعه كان قد احسن في ذلك ويكله چې وسره ورتلون کې وي په دې امامانو کې امام ابو حنيفه رحمه الله فسي يا امام مالك رحمه الله فسي يا امام شافعي او يا امام احمد رحمهم الله فسي او په بعض مسائل کې ولیدو چې مذهب د بلچا د دین اقوا او غراو قوي دي د دلیل په لحاظ نو هغه پسې لاړ د بلچا قول پسې لاړ نو د خایسته کار وکړو او دا د په دین کې څه بدرنګ کار نه دي ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالتي ند د عدالت په خرابيږي او نه په دین خرابيږي بلا نزاع په دې کې د چا اختلاف نشته دا اجماعي مساله ده بل هذا اولى بالحق واحب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلکی دا ډیر حقدار دی په حق باندې په دې صورت کې او دا الله ته ډیر خوښ او پیغمبر ته ډیر خوښ دی د چانه ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم دا هغه چا په نسبت دا الله ته ډیر خوښ دی او دا الله رسول ته ډیر خوښ دی او دا ډیر حقدار دی په حق باندې د چا په نسبت د چانه دا هغه چانه چې د یو کس لپاره د یو معين کس لپاره د نبی عليه السلام نه سیوا چې ارسوک وي د یو معين کس لپاره تعصب کوي کمن يتعصب لمالك او الشافعي او احمد او ابي حنيفه لکه څوک چې تعصب کوي د امام مالک یا د امام شافعي لپاره یا د امام احمد دپاره یا د امام ابو حنیفه رحمهم الله اجمعین دپاره او ويرى ان قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه او دا عقیده ساتي چې همدغه معین شخص چې دی تقلید کوي د ده خبره حق ده او د ده اتباع واجب ده او د ده اتباع لازم ده او ده پسې ورتګ مناسب دی نه بل امام پسې نبل هغه امام پسې چې د دنیا قول مخالف وي نو بیا فیصله کوي په دې باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه دا ډېر خطرناک دوعد تقلید ده وایي فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا وایي څوک چې داسې کار وکړي یو کس معین د پاره تعصب کوي نو دا جاهل دی ګمراه دی بلکې بعضې وخت کې د کافر دی ولې وایي فانه متى اعتقد وایي ځکه ده چې کله دا عقیده وساتله انه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر دي شكرا دا قدا وساطلة چه خلقو باندي دا دي يو كس دا دي يو معلوم كس دا دي يو معين كس اتباع ضروري دا أو لازم دا دي گنو امامانو دا ميننا دا دا اتباع لازم دا ندا بلچا نو دس كس چه دينو فإنه يجب أن يستطاب دس كس لازمي دا فرض دا چه دا دنا طلب دا توبی وش چه او باسا دا دي كفر نا توبة فإن تابا كتوبه وستلخ مسلمان بشي دي رخا وإلا لا قتل او كاننو او بوجل شي دا مرتد دي ځکه دغه شرک په طاعت او کو دغه مشرک دي بل غايه ما يقال انه يسوغ او ينبغي او يجب على العامي ان يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر واما ان يقول قائل إنه يجب على العامة تقلد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم وين هاي خبر هذا كي كواي خام خانو دسي دي واي كي جائز ده یا مناسب ده یا واجب ده په عامي باندې چې ناپوی دلیل نه پیژني استدلال نشي کولای استخراج نشي کولای ضروري نه ده چې خامخا دي هغه وي مجتهد دي وي خو چې دلیل پیژني او دلیل نه مسله معلومولای شي بس دغه څه کسته فاره نشته تقلیدونه جائز ده یا مناسب ده یا واجب ده په عامي سړي باندې چې د یو کس تقلید وکي خو د کوم کس د یو معلوم کس نه چې د پلان امام بکی او د بل چانه نه بغیر د تعین نه دا به نه تعینه چې زید عمر بكر خالد او احمد او محمود نه بس مساله تپیخه شو ورشه ار عالم لچ ورال ی ورتکینا او د مساله ته پوسټی وکا دا د انکا او بینکا او د پټه شینکا مکوا زما زمای پکې مکوا چې دا زما مولاد او دا زما د مذهب دی او دا د بل د مذهب دی نه ورشه هر عالم ته چې کیناسي ورته وی اترورا عالم سه مولا سه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیثو پرانا کړه ته دا مساله حل کا بس الا بلا او برګردنی مولا دغه وخت ویل کی تخپل ځان پاک کا بس تا علم نه دکړي دته ګناهګاری چې تا فرض علم دی نه دی کړی خو اوس دیزه کې د ګناه ټوله په مولا ورواچوله تا ورته ویل چې د الله او د الله د رسول حکم راته بیان کړه نو هغه که تاته د خپل امام حکم بیانوي نو هغه ګناه د هغه شوه خو ته ورته دا تاکید وکړه چې ماته به د الله او د الله د رسول د حکم په مطابق ماته دا مسله حل کړه د دې حکم راکړه بیا وایي او که داسې ویل شي چې په عوامو باندې واجب ده د پلاني یا د پلاني تقلید پې واجب دی نو دا خبره مسلمان نه کوي نو څوک یې کوي خو مشرک کی کنه دا عبارت د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فالفتاوى الكبرى دویم مجلد یوصل 15 صفحه ده او طبعا ده چاپ د دار الكتب العلميه اولنه چاپ ده د کال 1408 هجری همدارنګ مجموع الفتاوى دویشتم مجلد ده او 240 او 290 صفحه دي او دا چاپ ده دار الوفا او دریم چاپ ده د 1408 هجری کال همدارنګ د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بل قول ده وای ولو فتح هذا الباب لوجب ان يعرض عن امر الله ورسوله ويكدا دروازه کولاو شي چی د یو معين کس تقليد واجب او ضروري وګنل شي د یو معين امام او د یو معلوم امام او د یو معلوم کس تقليد لازم شي دا دروازه کولاو شي نو به خو بدا ضروري شي چی هر کس بد الله رب العالمين ته حکم او د پیغمبر د حکم نه به اعراض کوي ويبقى كل امام في اتباعه بمنزله النبي او هر امام بد خپلو مقلدینو په منځ کې دا صفات شي لکه په منزله د نبی لکه نبی چې په خپل امت کې اتباع په هر کس باندې واجب ده نو دا خو به امام نشي دا خو به نبی شي او هاذا تبديل للدين دا خو د دین الټه کونه ده دا خو دین له تغییر او تبديل ورکونه ده او دا یشبه ما عاب الله به النصارى و دا خو د سکار ده چې ورته ده د هغه کار سره چې کوم کار په وجه باندې الله رب العالمین د نصارا او عیب بیان کړی دی په پدی قول د الله تعالی کی چی فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. پدی آیات کی الله رب العالمین د نصارا دړون تقلید زما وبدی بیان کړی دا. نو بیا خو با هغه کس چې په خلقو باندی د یو کس د یو امام یا د یو عالم تقلید واجب گنی او ضروری گنی، نو دا خوبا دا کار د شیل کده نصارا او د کار پشانتا کوم چې حرام او ناروا کار ده. دا عبارت هم په الفتاوى الکبرى فینزم مجلد یوسلویش صفحه کې ده، او طبعا د مغاده چې دار الكتب العلميه اولنی طبعا د 1407 هجری کال، همدارنګ مجموع الفتاوى شلم مجلد کې 214 صفحه ده، او مغه طبعا د دار الوفا دریمه طبعا د 1407 پگیش هجری کال. او بل صورت د تقلید درهم هغه دا دی چې انسان سره علم وی، پوه ولري، قدرت لري په استنباط د احکامو باندې چې د آیات او د حدیث نه مسائل معلوم کی، لیکن هغه سره خپل کوشش نه کوي، خپل کوشش نه مصرف کوي په معرفت د حق کې. قدرت سره شته، علم سره شته، لیکن کوشش نه کوي چې د الله حکم وپیژني د دلایلونه. دغه علم سره شته خو بیا هم تقلید کوي، نو په دې کې شک نشته چې دا حرام کار دی، دا ناروا کار دی، دا جایز کار نه دی. بلکې انسان چې دی دا د دنه مطلوب ده، د دنه دا غوښتل شوي دي چې دی به علم کوي، دی به د الله رب العالمین حکمونه پیژني. ځکه الله رب العالمین قرآن کې وایي ولا تقف ما ليس لك به علم، هغه څه پسې مه ځه چې تا ته پې دلیل نه وي. نو څنګه بې دلیله د چا خبره مانې؟ او نبی علیه السلام فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم، د علم طلب کول په هر مسلمان فرض دي. نو علم څه دپاره؟ دې دپاره چې خلک پې تقلید وکړي، او علم دې دپاره چې د الله حکم پې وپېژني، د رسول حکم پې وپېژني. که نه نو چې چا سره علم وي او د قران او د سنت نه د مسائلو حکم په معلومولای شي، او بیا هم هغه خپل کوشش نه کوي او بیا هم تقلید کوي، نو دا حرام کار کوي، ناروا کار کوي. خو که د دې سره سره بیا دا یقیده وي چې د دغه معین کس خبرې منل واجب دي په هره خبره کې، نو بیا خو هغه شرکی تقلید ته بیا غورځیږي، او بیا شرک فی الطاعت جوړیږي. ته البته داسې صورت هم جوړیږي چې یو شخص د علم ورسره شته او دغه علم باندې عمل هم کوي، یو څه علم ورسره دی په علم عمل کوي، خو بعضی سختی ورته راشي، بعضی سختې مسلې راشي، ناشنا مسلې، دقیقې مسلې، یعنی داسې خفیه مسلې چې دی پکې قادر نه وي چې حق پکې وپیژني. دې مسلو کې بعضې سختۍ نه وي، نو په داسې مسلو کې بیا باک نشته چې یو سړی لاړ شي او عالم ته کینی ورته ووایي چې په دې مسله کې ما ته حق وښایه، په دې مسله کې د الله او د الله د رسول حکم څه دی. نو دغه سوال او دغه پوښتنه اګر چې علما دا په تقلید کې نه شمېري، دې ته اتباع ویل کېږي، خو بعضي علما او سرزوري کړل او دې ته هم تقلید ویلي، زه دې تقلید دغه قسم دا جایز ده. او یو بل صورت هم موجود دی شي، هغه ده چې انسان سره قدرت شته چې د مسایلو حکم معلوم کړي، استنباط وکي، استخراج وکي د مسایلو د قران او د سنت د نصوصونه، لیکن د یو پیښه ورته رااله چې د سره وخت نشته دی چې دغه مسله وچیړي. نو آیا د دې لپاره دا جایز دی چې دغه وخت د کوم عالم فتوا وګوري، فتاوی وګوري، دی عالم په فتوا باندې دیم فتوا ورکي؟ نو په دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا دا کار جایز دی او که نه. نو دا اختلافیه مسله ده، خو ولی دین ته سره وخت ورنه کې نه څه شي ته به ورکي. په کار دا ده چې چا سره دومره علم وی، لکه اوس وخت کې چې دا کوم مرسونه فارغیږي علما، دوی سره دومره یعنی قدرت وی چې هغه دلیل یعنی په عربي باندې خو پوهیږي چې دی آیات کې الله څه ویلي دي، او دی حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي، د دې حدیث د ظاهر نه څه معلومیږي، د دې آیات د ظاهر نه څه معلومیږي. اوس ټول علما په دې قادر دي چې د دلایلو نه هغه مسائل او احکام معلوم کړي. یعنی موږ دا نه وایو چې هر سړی دې مجتهد شي، مجتهد کېدل مشکله ده، خو دومره کېدل چې د دلیل نه مسله معلومه شي، دا خو یعنی هر عالم چې دغه اوس وخت کې د مدرسو نه فارغیږي په دې پوهیږي. نو په داسې صورت کې که دغه علما ولګي او تقلید وکړي، نو دوی یقیني په حرام کار کې واقع کیږي. الله رب العالمین دې ټول مسلمانان بچ کړي. وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد واله وصحبه اجمعین.